atılıyor. Gökteki bulutu söküp atılıyor. Ay karardı, güneş ışık tutuluyor. Yürüyorum dikenlerin üstünde, yaralı yalnızlığında, yaralı yalnızlığında, yaralı yalnızlığında. Yürüyorum dikenlerin üstünde, yaralı yalnızlığında, yaralı yalnızlığında. Yaralı yan.